Do czego zmierzam? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że powieść ma autora, że książka ma autora, a zwłaszcza powieść. Natomiast tutaj mówimy o powieści polifonicznej, która no, wydawałoby się, że autora nie ma. Ale jednocześnie żyjemy w czasach, kiedy w radiu czy w filmie dokumentalnym mamy do czynienia z wielogłosowymi opowieściami, w których na co dzień używamy techniki montażu, więc no, na czym polega nowość, można by zapytać. Marek Miller zwykle mówi o sobie, nie wiem czy tutaj nas słucha czy nie, ale zwykle mówi o sobie, że jest reżyserem tekstu. Ja bym, może jest i reżyserem, może jest montażystą, a może jest trochę takim dyrygentem, bo on tak jak w orkiestrze ma bardzo wiele głosów, czy w chórze i zmienia te głosy, tak? I nadaje tempo i sprawia, to on tworzy rytm i on tworzy to, czy ktoś mówi unisono, czy ktoś jest w danym momencie solistą. Ja bym powiedział, że to niewiele się może różnić od filmu, tylko że w filmie mamy zwykle kilku bohaterów i nawet jeżeli mamy ich punkt widzenia, tak, kiedy chcemy pokazać, na co patrzy nasz bohater, to w powieści polifonicznej tych punktów widzenia może być więcej, ponieważ my jesteśmy w stanie więcej opisać, kto mówi. Na filmie to nie jest możliwe, żebyśmy my patrzyli okiem setki ludzi. Zwłaszcza na przestrzeni wielu lat, prawda? Jeżeli Marek Miller właśnie wydaje powieść polifoniczną o Bazarze Różyckiego, no to jest niemalże 100 lat po prostu opisu historii, więc to jest naprawdę kawał epickiego dzieła. No i oczywiście można to krytykować z wielu różnych punktów, na przykład to, że to jest historyczne, ale nie ma metody historycznej, prawda? To, że to jest taka wiedza, że i nie wiadomo, jaki jest status wypowiadanych tych zdań, czy oni kłamią, czy nie kłamią. Wszystkie wypowiedzi są przecież, mają w pewnym sensie mają jednakowy status. Tak, wszystkie wypowiedzi mają jednakowy status i są dopuszczane w momencie, kiedy wydaje się, że wnoszą coś ważnego. W związku z tym to nie jest literatura, bo to jest dziennikarstwo, ale nie jest to takie stricte dziennikarstwo, bo pojawiają się te większe formy narracyjne jako coś, co zbliża tą formę do epickiej takiej literatury. No i jednocześnie ta masa wiedzy, która się przy tym pojawia, tych drobnych szczegółów, tych odtworzeń, tych rekonstrukcji, zbliża to do socjologii, więc jest, można powiedzieć, wszystko do kupy. No i to, że to nie jest nic z tych rzeczy, a jednocześnie wszystko razem, no to może być zaletą, jak i wadą, prawda? Jeżeli ktoś nie lubi czytać nudnych podręczników, to książki Marka Millera mogą być dla niego fascynującą przygodą. Można oczywiście przeczytać podręcznik do manipulacji umysłem i tego, jak powstają sekty, a można przeczytać wspaniałą książkę Marka o tym, w jaki sposób ludzie w sekcie funkcjonują ustami czy głosami tych wszystkich osób, które Marek zebrał, żeby opowiedzieć taką historię typowej sekty. No a co z autorem? Co z postacią autora? Dzisiaj trudno powiedzieć, czy my w ogóle mamy takiego autora, jak był kiedyś, jeszcze 100 czy 50 lat temu. Pamiętajmy o tym, że wcześniej mówiło się, że nie ten jest, który pisze, tylko ten, który jest natchnieniem, i powstawały różne pisma pod wpływem natchnienia. W średniowieczu było tak, że ludzie raczej wycofywali swoje autorstwo, bo to dzieło było istotne, a nie chwała. Dopiero ten element kapitalistyczny, kiedy ten autor zaczął zarabiać pieniądze, stał się istotny, kiedy ta chwała w postaci czeku na niego spływała. Ale zauważmy, że dzisiaj mamy bardzo dużo takiej twórczości remiksowej, czyli mamy kogoś, kto zestawia różne dźwięki, kto wykorzystuje różne fragmenty i układa je w taki sposób, żeby powstawało nowe dzieło. Więc czy to jest autor? No, autor, ale na trochę innym poziomie, tak? Właśnie taki montażysta, dyrygent, składacz, trochę ktoś, kto tworzy mozaikę albo witraż z wielu różnych elementów. No i wydaje mi się, że to jest taka trochę nowa, zreformowana funkcja autora, dzięki któremu możemy dać głos innym osobom. Tak? I ten autor, można powiedzieć, że nie jest takim autorem, że to my poznajemy świat przez jego filtr, przez jego okulary, a jednocześnie on tworzy te fale, które nas niesie, on tworzy tę dramaturgię, on tworzy to napięcie. No i tu zbliżamy się do kluczowego pojęcia tej naszej wielkanocnej rozmowy. Używasz w tym tekście sformułowania teologia reportażu. No powiem ci, że ja nie do końca zrozumiałem dlaczego. Czy mógłbyś to jakoś wyjaśnić? W ogóle termin teologia został chyba pierwszy raz użyty przez Platona, kiedy było połączenie theos, czyli właśnie tego, co dotyczy Boga, i logosu, czyli wiedzy i takiego myślenia krytycznego. I on oczywiście używał teologii raczej do tego, żeby trochę zdemitologizować to, w co wierzyli Grecy. Dzisiaj mówi się o tym, że jest to, nauka dotycząca takiego filozoficznego poznania tego, co metafizyczne, czyli to, co poza naszym światem poznawalnym. Wydaje mi się, że jeżeli my umieścimy w centrum tego, co boskie, to, co nas łączy, prawda, czyli te nasze miłość, to, co się dzieje między ludźmi, jakieś wszystkie relacje, uczucia i to, że to, co sprawia, że możemy być ludźmi, tak, czyli te nasze ludzkie wartości, to reportaż Marka Millera i w ogóle Laboratorium Reportażu stawia sobie za cel przywrócenie tego, co nam wspólne. Tak, czyli on wykracza poza sam opis rzeczywistości czy relacje, ale stara się właśnie o odrodzenie tego, co między nami jest. Więc nawet jeżeli są rzeczy trudne, jeżeli są rzeczy straszne, to nie chodzi o to, żeby bardzo nas zdołować albo skandalizować, tylko o to, żeby wzbudzić te refleksje do odrodzenia, wzbudzić te refleksje do tego, żeby społeczeństwo ciągle mogło się stawać na nowo, żeby zdzierało trochę tę patynę i czuło, że to, co nas łączy, jest świeże i że może jest... Może to, co nam trochę spowszedniało, jest jednak ważne. Więc to jest o tym, w jaki sposób tworzy się ten większy sens, czy większy porządek społeczny. Wydaje mi się, że to jest ważne i dlatego użyłem tutaj słowa teologia, choć być może powinienem powiedzieć teleologia, czyli o pewnym celu, ale jeżeli ten cel jest metafizyczny, jeżeli jest on poza tym światem, jeżeli on jest o wyższych wartościach i o większym sensie naszego istnienia, to wydaje mi się, że ten taki tryb uprawiania reportażu jest niezwykle ważny, ponieważ nasz świat jest dzisiaj pofragmentowany. Nasz świat jest takim jakby zbitym lustrem, gdzie każdy ogląda siebie w maleńkim kawałku. I taka wielka praca złożenia tego z powrotem w jakąś jedną całość, którą moglibyśmy przejrzeć się nie tylko my sami, ale w jakiejś większej grupie, jest ważną pracą. I stąd jakby to określenie teologii reportażu, które ma dać taką nadzieję, że jednak my działamy w jakimś wyższym sensie. No tak, no ale czy to jest twórczość, której głównym celem, bo tu mam wątpliwości największe, jest poszukiwanie obecności Boga? Wydaje mi się, że w tym wypadku ta hipoteza Boga nie jest nam do końca potrzebna. Czyli my nie potrzebujemy, Marek oczywiście by się nie zgodził, ale my nie potrzebujemy chyba Boga do tego, żeby być ludźmi. Oczywiście niektórzy potrzebują, niektórzy czują obecność Boga, niektórzy się z Nim komunikują, ale chyba ten boski pierwiastek pojawia się wtedy, jeżeli my czujemy, że łączy nas coś więcej niż to, że kupujemy sobie jedzenie, albo że jedne osoby jadą z jednego miejsca na drugie i pracują, albo z kimś tam śpią, tak, w jednym pokoju. Także że tworzy się coś takiego istotnego. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że my możemy tak mocno być w związku z Bogiem, że przestajemy widzieć innych ludzi, ale jeżeli przypomnimy sobie to główne przekazanie, które nam zostało po Bogu, który się odrodził, który zmartwychwstał, no to my musimy kochać siebie, żeby móc kochać bliźniego. Nie możemy siebie nienawidzieć, bo inaczej będziemy nienawidzić bliźniego. Czyli jakby w tym przykazaniu jest ta kwintesencja tego, o co nam tutaj chodzi, że Bóg mówi nam o tym, że kluczową relacją jest relacja między nami a bliźnim. Tak? Mówi, to wszystko, co uczyniliście temu najmniejszemu, mnie uczyniliście. Tak więc jeżeli my chcemy naprawdę tę obecność Boga stworzyć między nami, tak, uobecnić go jakoś, no to musimy zauważać bliźniego, tak? To musimy tego bliźniego postawić przynajmniej na równi z nami, a może nawet wyżej, tak jak zasada servus servorum nam to sugeruje. Więc Bóg pojawia się między ludźmi, tak, którzy wzajemnie się kochają, a przynajmniej się szanują. Więc to jest ten rodzaj takiej rozumowej miłości, takiej miłości pełnej poświęcenia i oddania jest kluczowy. I teraz, czy to może się pojawić między ludźmi, którzy nie uznają Boga? Chyba tak, bo mogą być ze sobą i dla siebie, tak? Więc ci, którzy tego Boga znają i kochają, i ci, którzy może jeszcze nie dostąpili łaski takiej wiary, mogą nawzajem go uobecniać między sobą. Wtedy mamy do czynienia z czymś pięknym. No, a gdybyśmy mieli porównać metody laboratorium reportażu, czyli tę powieść polifoniczną, no, z innymi rodzajami uprawiania dziennikarstwa na przykład, to na czym polega jej wyższość? Czy w ogóle to jest stosowne pytanie? Może na czym polega jej ważność? No. Ponieważ my jesteśmy w stanie obyć się bez bardzo wielu informacji, które codziennie czytamy. No, niektóre są ważne, niektóre są mniej ważne, niektóre są rzeczywiście bardzo ważne, ale to zdarza się rzadko. Czyli jakbyśmy sobie powiedzieli, które z tych wszystkich informacji, które czytamy i których nam dziennikarze dostarczają, są rzeczywiście takie, żeby coś wnosić do naszego życia, no to pewnie mocno byśmy okroili to, co jest naszą codzienną dawką konsumowanego dziennikarstwa. Jeżeli sobie powiemy o takim dziennikarstwie typu publicystyka, które mówi nam o tym, jakie są mechanizmy świata, co stoi za pewnymi ruchami organizacji, ludzi, czy za jakimiś zjawiskami, no to to nam daje wiedzę. Natomiast to, co jest kluczowe w tym, co jest taką powieścią polifoniczną, to jest chyba coś, co jest jeszcze powyżej wiedzą. Czyli mamy informacje, mamy wiedzę i mamy jakiś rodzaj mądrości, która zwykle jest określana jako wiedza w dobrym użyciu. Tak? Czyli ma taki komponent etyczny. Bo oczywiście można być ekspertem, który poświęca się złej sile i on nie, wtedy nie powiemy, że to jest ktoś mądry. Powiemy sobie, że to jest raczej jakaś powiemy sobie, że to jest jakaś osoba, która zbłądziła. Więc jeżeli my w takim dziennikarstwie odnajdujemy większe sensy związane z tym, co się między nami dzieje, no to wtedy mamy szansę na dotknięcie jakiejś mądrości życia. Czy ta mądrość to jest mądrość, którą daje nam autor? Chyba nie. Ta mądrość to jest mądrość, którą my możemy sami zobaczyć w sobie, kiedy to lustro, w którym się oglądamy, jest większe niż na co dzień. Tak? To jest coś takiego, co sprawia, że my patrzymy na siebie z lotu ptaka. I tak, to jest tak samo, jak się na przykład kłócimy z kimś i nagle okazuje się, że są święta i widzimy rzeczy w szerszym oglądzie i wtedy myślimy sobie, jak bardzo te niektóre takie codzienne sprawy, nie wiem, kłótnie, sprzeczki, poróżnienia się nie mają znaczenia przy takim większym oglądzie tego, co naprawdę jest dla nas ważne. No ale też święta są okazją do zastanowienia się nad tymi rzeczami, które zdarzają się w życiu tylko raz. Raz się rodzimy, raz umieramy. Nad tym też się możemy zastanowić, w którym miejscu jesteśmy, co my tutaj robimy, w ogóle po co tutaj jesteśmy. Uświadomienie sobie tej jednorazowości czy migotliwości naszego życia, które rozbłyska albo zakwita, tak jak teraz wiśnie czy magnolie. My nie mamy czasu tak naprawdę na robienie czegoś, co jest złe, głupie, niepotrzebne, banalne. Ta jednorazowość jest, nas do czegoś zobowiązuje. Tak? Do tego, żeby nasze życie było jakieś. Tak? I jeżeli popatrzymy sobie na te polifoniczne opowieści, gdzie ludzie mówią o tym, jak było, ale też co jest ważne dla nich, albo co z perspektywy zaczęli dostrzegać, to wtedy mamy właściwą perspektywę tej jednorazowości. Ja byłem ostatnio w Malezji, gdzie oglądałem mandale która, wiadomo, jest usypywana na chwilę po to, żeby ją za moment rozsypać. Jest taką wielką metaforą tymczasowości naszego pobytu na Ziemi. I wydaje się, że pewne opowieści, których słuchamy, które są często materią dobrych reportaży, to są takie opowieści z jakiegoś końca, tak? Z tego, powiedzmy, momentu, kiedy już nie ma kwiatu, tylko jest owoc. No i wydaje mi się, że one są nam bardzo potrzebne do tego, żeby móc jakoś ukierunkować to, co się z nami dzieje. Mówił Jacek Wasilewski. Na zakończenie dzisiejszego spotkania audycja z Archiwum Polskiego Radia z oryginalną zapowiedzią autora, Jerzego Tuszewskiego. Peter Leonard Braun należy do twórców radiowych już dziś coraz rzadziej spotykanych. Gatunek wymierający. Należy on mianowicie do twórców opętanych swoją pracą, traktując ją niemal jak swego rodzaju posłannictwo. Powiedziałbym więcej. Mamy tu do czynienia ze szczególnym przypadkiem nawiedzonego dokumentalisty radiowego, którego pasje zataczają coraz to szersze kręgi i to oczywiście w ramach obsesyjnie tej samej idei – rozwoju radiowej sztuki dokumentalnej w skali światowej. Nie dość bowiem, że od kilkunastu lat Peter Leonard Braun jest szefem działu Feature, czyli radiowych form dokumentalnych zachodnio-berlińskiej rozgłośni SFB. Obecnie nawet do działu tego przyłączono słuchowiska. Jest on również sekretarzem generalnym Międzynarodowego Konkursu Sztuki Radiowej i Telewizyjnej Prifutura w Berlinie Zachodnim, ale także głównym inspiratorem światowego, nieformalnego ruchu dokumentalistów radiowych, którzy od 12 lat spotykają się na międzynarodowych warsztatowych konferencjach Feature. Tegoroczna, 12. pięciodniowa sesja ma odbyć się w Brukseli w ostatnim tygodniu maja. Peter Leo Braun przy tym wszystkim chętnie podkreśla, że jest Berlińczykiem nie tylko z upodobania, gdyż przed 57 laty właśnie w Berlinie urodził się, tam też wychował się i wykształcił, pisząc pracę dyplomową w socjologii radia. Zaś od momentu, kiedy pod koniec lat 50. związał się z zachodnio-berlińską rozgłośnią radiową SFB, przez 6 lat zajmował się wyłącznie tematami berlińskimi. Jest więc patriotą berlińskim i jednocześnie radiowym. W dodatku, jak się rzekło, nawiedzonym. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment opinii byłych zwierzchników Brauna przed 20 laty. Cytuję. Każdy temat jest dla Brauna rodzajem przygody. I nie jest on bynajmniej układnym, szybko piszącym autorem. Jego utwory dokumentalne dojrzewają długo, co wymaga cierpliwości od innych. Niemal każdy jego nowy scenariusz jest wynikiem wielomiesięcznego studiowania określonego tematu. Zawsze z trudem i po wyboistej, pozornie drodze usiłuje odnaleźć jakąś kolejną, nową drogę dla sztuki radiowej. Czego zresztą wyrazem było przyznanie Braunowi w roku 1964 pierwszej znaczącej w Republice Federalnej Niemiec nagrody artystycznej Kurt Magnus Preis. I to właśnie za dokument radiowy. Koniec cytatu. Tak więc, patrząc z perspektywy 20 kilku lat, można by nazwać Brauna człowiekiem nieustannie wypracowywanego sukcesu. Mimo że zostaje szefem działu dokumentu radiowego, nie przestaje tworzyć. Nigdy też nie opuszcza go potrzeba konstruowania określonej samoświadomości estetycznej. Jest on również gorącym rzecznikiem pluralizmu stylistycznego i estetycznego w sztuce radiowego dokumentu. Stale przestrzega przed skostnieniem formy, która także jego zdaniem wyraża często treści. O autorskiej i reżyserskiej drapieżności Brauna w dziedzinie dokumentu radiowego mogli się przekonać ci z Państwa, którzy w dniu 16 grudnia 1985 roku, a więc przed miesiącem, słuchali w odcinku programowym naszego studia jego utworu dokumentalnego w dwujęzycznej wersji pod tytułem Catch as Catch Can, czyli Wszystkie chwyty dozwolone. Przypominam, chodziło tam o fenomen kiełkowania i rozrastania się agresji w dziedzinie sportu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. W początkach lat 70. Peter Leo Braun dwukrotnie zostaje laureatem prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Sztuki Radiowej i Telewizyjnej Pri Italia w kategorii dokumentu. Jedno z tych dwóch dzieł nagrodzonych to właśnie dzisiaj prezentowane Dzwony w Europie, Preitalia 73. Już w pół roku później, na Wielkanoc w 1974, Polskie Radio emitowało po raz pierwszy polską wersję Dzwonu w Europie w przekładzie Marii Wisłockiej i w mojej reżyserii. Od tamtej pory niemal co dwa lata powtarzano na polskiej antenie ten znakomity utwór, co jest w naszych warunkach bez precedensu. I to zawsze, nie bardzo wiadomo dlaczego, w okolicach lub w sam dzień Wielkiej Nocy. W przeciwieństwie do poprzedniego, ostrego, drapieżnego utworu Browna, Catch as Catch Can, Dzwony wydają się być liryczne. Nie tyle może reporterskie, co epickie. Są czymś w rodzaju opowieści radiowej, Funkerzählung, jak mówią Niemcy, albo esejem lirycznym, posługującym się dźwiękiem oryginalnym. Sam autor zaś, zagadnięty niedawno przeze mnie, tak określił Dzwony. Feature ten podobny jest w swej konstrukcji do opery. Jeśli już tak, to moim zdaniem ten feature jest również wymownym świadectwem estetycznego pluralizmu w sztuce dokumentu. Pluralizmu, którego wyznawcą, i to nie tylko w teorii, jest Peter Leonard Braun. Co z drugiej strony, jak sądzę, wcale nie przeszkadza, że tradycyjnie utwór ten nazwaliśmy skromnie reportażem. Dzwony w Europie. Reportaż Petera Leonharda Brauna. O drugiej w nocy piec hutniczy dostaje do pożarcia swoją pierwszą porcję surówki. Stop miedzi z cyną. 7,5 tony. Powstaje dzwon z brązu. Oto wielka chwila. Rudoczerwona zupa w ryj kipi. Staje się bladożółta. 1120 stopni. Do rana zostanie odlanych 16 dzwonów. Nikt i nigdy nie widział jeszcze narodzin dzwonu. Dzwon rodzi się w głębi ziemi. Chwila ciszy przed spustem, ale pulsuje w niej podniecenie. Trzech chłopów z wioski fryzyjskiej, dla której przeznaczone są trzy dzwony, obnaża głowy. Ksiądz składa ręce do modlitwy. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Stwórco wszelkiego dobra i wszelkiej doskonałości, Ty, które ofiarowałeś człowiekowi dar odlewania dzwonów z kruszców wydobytych z ziemi, prosimy Cię pokornie o łaskę, iżby nowe dzwony, które dziś odlewać będziemy, okazały się kształtne, ażeby mogły głosić chwałę Twoją po wsze czasy i zwoływać Twoich wiernych, zbawionych w imię Jezusa Chrystusa, na modły codzienne. Amen. W imię Boże rozpoczynajmy. Tak było zawsze i tak jest teraz. Oto słyszymy narodziny dzwonu. Płonąca masa z bulgotem odbija się o rury, zanim wleje się z sykiem w czekające nań gotowe formy. Dzwon to krzyk zaklęty w metal. Powstał dlatego, że dla człowieka sprawą życia stała się konieczność uprzedzania o niebezpieczeństwie, alarmowania o katastrofie szybciej, donośniej niż sięga głos ludzki, zanim szerzyć się zacznie pożar, burza, powódź, napaść, ucieczka. Dzwon to sługa Boży. Zwołuje wiernych na nabożeństwa i na zebrania. Wybija godziny dnia i nocy. Obwieszcza śluby, chrzciny i pogrzeby. Dzwon to muzyka. Wyśpiewuje uroczystości, opiewa chwałę Boga, wiwatuje na cześć pokoju. Dzwon niczym dziewka sprzedajna wychuczy wszystko, co mu każą. Zbrodnie i spisek, rewolucje i kaśń, zarazę, wojny i głód. Dzwon to cenny surowiec, miedź i cyna. I to jest jego nieszczęściem. W wojennym roku 1940 rząd hitlerowski z zimną krwią wydał rozkaz, mocą którego w celu zabezpieczenia rezerw metali niezbędnych do prowadzenia długotrwałej wojny dzwony ze wszystkich kościołów niemieckich mają być przekazane na użytek przemysłu zbrojeniowego. Miedź i cyna, metale mające znaczenie strategiczne. Ich złoża naturalne na terenie Niemiec znikome. Zgodnie z życzeniem Hermana Göringa w całych Niemczech miało zostać tylko 10 dzwonów. Władzom kościelnym udało się uzyskać możliwość zatrzymania 5% wszystkich dzwonów. Straty łączne 47 tysięcy dzwonów. Mosiężne zapalniki do granatów i nabojów karabinów maszynowych. Miedź do łożysk ciężkich motorów. Przemysł lotniczy bezustannie zgłasza zapotrzebowanie na cynę. I niemiecka machina wojenna, opancerzony kolos, przetacza się zwolna przez całą Europę. Dzwony niemieckie? Jest ich za mało, wciąż za mało. Niech odda swe dzwony Polska, Czechosłowacja, Holandia, Belgia, Francja, Włochy, Austria i Węgry. 33 tysiące dzwonów na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Po zakończeniu wojny w całej Europie panuje cmentarna cisza. Brakuje łącznie 80 tysięcy dzwonów. Jeszcze znajdzie się czasem na wieżyczce kościelnej jeden jedyny dzwon. Ten najmniejszy. Na małym cmentarzyku węgierskiego miasteczka Sopron bije dzwon na pogrzebie starego Laszlo Bozo. Zmarł przed 3 dniami. Dzwon bije na znak, że oto w tej chwili ksiądz wyszedł z domku grabarza i udaje się do kaplicy. Rodzina zajmuje miejsca w ławkach. Przyjaciele i znajomi stoją Trumna przyozdobiona złoceniami, kwiaty, zapalone świece. W całej Europie, dla każdego narodu, ta ostatnia sceneria jest taka sama. Dla wszystkich. Oto nie jesteście już wędrowcami, ani też nie trudzicie się w znoju. Zrównałeś się ze świętymi, ludu Boży. Błogosławieni, którzy słyszą głos Boga i są Mu posłuszni. Amen. I rzekł Bóg człowiekowi: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Grzebiemy przeto w ziemi szczątki śmiertelne brata naszego, iżby przemieniły się w proch, z którego powstały. Amen. W nocy 1 lutego 1953 roku, w niedzielę, nad tak bezbronnym zawsze wybrzeżem Holandii spełnił się los. Gwałtowny sztorm z nordwestu spiętrzył masy wodne spędzone z Atlantyku aż do La Manche. Huragan zwala wezbrane fale, ciska grzywacze na morski brzeg. Grozi powódź. W blasku pełni księżyca śmierć przemierza groble, badając ich wytrzymałość. Tam dalej, na płytkich obszarach przybrzeżnych, wszyscy śpią spokojnie. O 5:00 pęka pierwsza tama, spiętrzone zwały wodne z grzmiącym łoskotem przewalają się na drugą stronę. Bulgocąc, wyrywają się na wolność z taką szybkością, że nikt im umknąć nie zdoła. Śpiący w swych łóżkach nie zdążą się zbudzić. burmistrza Ouwerkerk, wioski leżącej na obszarze depresyjnym wyspy Schouwen-Divenland, budzi dzwonek telefonu. Przerażony biegnie do kościoła. Na wieżę chwyta za sznur jedynego dzwonu, który pozostał. Wyspę pochłania morze. I tylko kościół na wzgórzu, sam jeden, staje się wyspą. Rozpętany żywioł zrywa dachy domów. 20 osób utonęło tego dnia o świcie. A w sąsiedniej wiosce śmierć zabrała 300. W szwajcarskim klasztorze Einsiedeln. Dzień rozpoczyna się o 5 rano. Dzień jak co dzień. Zwykły rytm, harmonijny i bezpieczny. Bicie dzwonów przypomina ojcom i braciom, że mają pamiętać o Bogu i służyć Mu niestrudzenie. Nakazują chwalić Pana, sławić Jego dobroć. Na skutek wprowadzenia ciężkiej artylerii do strategii wojennej w wieku XV wojny w Europie stawały się coraz kosztowniejsze. Ten, kto nie rozporządzał tymi grzmiącymi rurami, nie mógł marzyć o zwycięstwie. A ten, kto nie miał pieniędzy, nie miał za co odlewać armat. Działa są ze Spiżu. A Spisz najłatwiej znaleźć na szczytach dzwonnic. Ten, kto zdejmie dzwony, nie będzie musiał za nie płacić. Wystarczy podziękować Bogu. Amen. Dzięki temu metalicznemu powinowactwu dzwon otrzymuje schrypniętą siostrzycę armatę. Dziwny duet. Pierwszy przystąpił do dzieła elektor brandenburski Fryderyk I. Nie mając pieniędzy, nawrócił dzwony kościoła Najświętszej Marii Panny w Berlinie na świeckie armaty. W czasie wojny trzydziestoletniej Szwedzi zajmowali się nawracaniem z nieustającym zapałem. Prawo wojenne zezwalało na uwalnianie podbitych miast od nadmiaru cennego metalu. Car rosyjski Piotr Wielki sprawił, iż zamilkło 500 dzwonów. W czasie oblężenia Wiednia Turcy zmusili do milczenia wszystkie okupowane ziemie. Rewolucja francuska działała zgodnie z prawem. Na mocy dekretu wydanego w 1793 roku każdy kościół miał prawo zatrzymać jeden jedyny dzwon. W Belgii i w Niderlandach armie republikańskie udaremniły grę dzwonów. Wszędzie, gdzie pojawiał się Napoleon, w ślad za nim zjawiała się wygłodniała artyleria. W Europie grają armaty, a dzwony strzelają. W austriackiej dolinie Ötz mieszkańcy już od samego rana wiedzą. Coś ich dziś czeka. Nic jeszcze nie widać, nic jeszcze nie słychać, ale wszyscy przeczuwają. Dziś stanie się coś złego. Pierwsze dni sierpnia. W końcu lipca panowały upały. Była susza. A teraz niebo zaciągnięte chmurami i nad doliną zawisła złowroga cisza. Boże, miej nas w swej pieczy i Ty, patronie, nasz święty Jerzy. Cisza. Przygniatająca, znieruchomiała. Nawet ptak żaden nie drgnie. Gdy uderzy w twój dom, będzie z tobą koniec. Gdy zniszczy ci zboże, będziesz głodował. Gdy grad jak bęben załomoce w ziemię, oderwie się skruszałe zbocze i lawina kamieni i piachu zasypie cię całego, zagrzebie w sypkim grobie. Wreszcie możesz nabrać tchu. Dzwon alarmowy ryczy niczym rozbestwiony byk Ötz. Hej ho, byku, staw czoło burzy. Daj odpór burzy, odepchnij daleko. Zwalcz to piekło szalejące nad nami. Zwalcz, niech się uciszy. Święty Jerzy, stań za nami w potrzebie. Nie dopuść, by stała nam się krzywda. Thank you. To są dzwony najweselsze w całej Europie. Dzwony z Dortrechtu. Rozkołysali je muzycy o najczulszym uchu. Umieją być uroczyste i radosne. Umieją śmiać się, pocieszać i rozbawiać. Sprawiają, iż w Belgii i w Niderlandach nawet w czyste dni niebo wydaje się promienne. Stare porzekadło mówi: najpiękniej brzmią te dzwony, których nie słyszy człowiek oszołomiony szczęściem, lecz dźwięk ich pamięta przez całe życie. Tak być powinno. Ceremonia ślubna w Górnej Bawarii. Ja się zapytuję cię, czy w zgodzie z Bogiem i z własnym sumieniem, z wolnej i nieprzymuszonej woli, gotów jesteś wstąpić w związki małżeńskie z tą tu obecną narzeczoną? Tak. Czy gotów jesteś kochać i szanować twoją przyszłą żonę i dochować jej wierności, dopóki śmierć was nie rozdzieli? Tak. Mario, zapytuję i ciebie, czy w zgodzie z Bogiem i z własnym sumieniem, z własnej nieprzymuszonej woli, gotowa jesteś wstąpić w związki małżeńskie z tym tu obecnym narzeczonym? Tak. Czy gotowa jesteś kochać i szanować twojego przyszłego małżonka i dochować mu wierności, dopóki śmierć was nie rozdzieli? Tak. Czy gotowa jesteś dzieci, którymi Bóg was obdarzy, przyjąć z jego ręki i wychować je tak, jak chrześcijańskiej matce przystoi? Tak. Niemcy, ażeby pokryć zapotrzebowanie na miedź i cynę w czasie I wojny światowej, utraciły prawie 50% swych dzwonów. Surowce wędrują do Francji. Część brązu zakupuje paryska lodwisarnia Blanchet. Pewnego dnia, w 1927 roku, elegancka Amerykanka wchodzi do biura Monsieur Blanchet. Monsieur? Madame? Jestem Anna Thurman von Baron. Przybyłam tu po to, by ufundować dzwon dla zrujnowanej podczas działań wojennych wioski francuskiej. Madame, nieduży dzwon dla wsi waży 50 kilo, a kilo kosztuje 20 franków. No więc trzeba by zapłacić 1000 franków. Dla mnie za mały. Madame, chciałaby pani ufundować dzwon dla kościoła w Douaumont? 2000 kilo, 40 tysięcy franków? Co to jest Douaumont? Douaumont, madame, to Verdun. A Verdun to 500 000 poległych. Dobrze. Wezmę ten za 40 tysięcy. Będzie w sam raz. Lutego 1916 roku. Godzina 7:40 i 30 sekund. Grenadier Alain Trita od 2 godzin pełni wartę na pierwszej linii okopów francuskich. Gwiżdże dla dodania sobie ducha. Od kilku dni zanosi się na natarcie ze strony Niemców. Pierwszego lutego co roku po dziś dzień zbierają się weterani Sieur de Verdun, pozostali przy życiu. Maszerują przez pole bitwy wśród lasu krzyży do Douaumont na rekwiem za umarłych. Gdy wchodzimy do tego mauzoleum, ku czci tych, których szczątki spoczywają w tej ziemi, gdy przemierzamy te pola bitwy, które są jednym wielkim cmentarzem, nie czujemy się zgnębieni, albowiem wszyscy, którzy znaleźli tu wieczny odpoczynek, zasłużyli na przebaczenie od Boga. Przybyli tu, by zabijać się nawzajem w wojennych starciach i im także Bóg wybaczył. Niechaj więc modły nasze, msza święta, złączone będą z wdzięcznością dla Stwórcy i z prośbą o łaskę, ażebyśmy mogli być świadkami i apostołami wybaczenia. Na nim opiera się pokój i miłość bliźniego. Amen. Soyons les témoins et les apôtres du pardon qui bâtit la paix dans l'amour. Amen. Eksperci do spraw wojskowych mówią: następna wielka wojna wymagać będzie innych metali. Następna wojna będzie bardziej elegancka, mniej hałaśliwa i krótsza. Dokąd one lecą? Do kogo? Do ciebie. Do ciebie. Rządek chrztu we Flandrii. Krzysztof Gustaw Anna. Nadaję ci imię Krzysztof Gustaw Anna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Krzysztof Gustaw van de Velde, urodzony 19 lutego roku 1973. O godzinie 1:25 syn hutnika, jego pierworodny. Życzenia nasze niechaj przekażą ci dzwony. Zaczynaj, Antwerpio. Świętego Pawła. Katedra w Utrechcie, Holandia. U świętego Piotra w Zurychu. Weźcie dwa ostatnie dzwony u świętego Mateusza. W katedrze świętego Stefana w Wiedniu wielki dzwon przetopiony z armat. Wawelski stary Zygmunt.